سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بخشا. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی حکمت سے فرعون کے گھر میں تقریباً 30 سال تک رہے. اللہ کو یہی منظور تھا کہ آپ کی تربیت جو ہے وہ فرعون کے محلات میں ہو اور وہیں سے اللہ نے آپ کی تربیت جو ہے ایک جہاں بانی کے لیے حکمرانی کے لیے بنو اسرائیل کو سنبھالنے کے لیے. یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ دشمن کے گھر میں تربیت بھی ہو رہی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یعنی ظاہری طور پر اتنا بڑا مقام تھا کہ وہ ایک شہزادے سمجھے جاتے تھے اور فرعون کی سواریاں فرعون کے محلات اس کے لباس وہی شان شوکت. اور آپ کی وجہ سے بنو اسرائیل کو بھی کافی سہارا ملتا تھا. اسی ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ باہر جو نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی کو ایک قبطی مار رہا ہے اور اسرائیلی رو رہا ہے فریاد کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اور آپ نے جا کے اس کو چھڑانے کی کوشش کی اور قبطی نے بھی اکڑنے کی کوشش کی کہ وہ قوم فرعون سے تھا. تو قرآن مبارک یہ فرماتی ہے فَوَقَدَهُ مُوسَى موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مکہ مارا فَقَضَى عَلَيْهُ الْبَرْقَ. اب بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو یہ لکھا ہے کہ اتفاق سے یعنی وہ مکہ جو تھا بندے کے ایسے مقام پہ لگا کہ جہاں موت واقع ہے کیوں انسان کے بعد اعضاء بڑے نازک ہوتے. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دراصل وہ قبطی جو ہے چونکہ وہ بھی غلط زندگی گزارنے والا آدمی تھا منشیات کا مارا ہوا اور انتہائی کمزور لیکن اسے اکڑ تھی کہ میں قوم فرعون سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ ویسے ہی تاب نہ لا سکا ایک موقعے کی. ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل نہیں چاہتے. نہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارادہ تھا اور نہ یہاں کوئی قتل عمد ہے. قتل عمد کے لیے ارادہ پھر اس کے لیے تیاری پھر اس کے لیے آلات قتل یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں. وہ تو اتفاق سے نکلے فریاد سنی مدد کے لیے گئے تھپڑ مارا مر گئے. لیکن اس کے مرنے کے بعد بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے باعتبار ظاہر کے تو ایک بندہ مر گیا. تو اسی عالم میں آپ کچھ خائف رہے اور فرعون کے محل میں بھی نہ گئے اور کسی نے نوٹس بھی نہ لیا. ایک آدھے دن میں کیا پتہ چلا. اب دوسرے دن اتفاق سے موسیٰ علیہ السلام جو نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی اسرائیلی ہے اور اس کو پھر ایک اور قبطی مار رہا. پھر وہ چیخا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہ جی میری مدد کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اس کو بھی ڈانٹا فرمایا انک الغوی المبین تم معلوم ہوتا ہے تم خود گمراہ ہو تمہاری بھی کوئی عادت ہے ہر وقت لڑنے کی لوگوں ورنہ آخر سارے تم سے کیوں لڑتے ہیں بھائی. تو انسان کی اپنی بھی تو کوئی خطا ہوتی ہے نا. اور ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس کو بھی چھڑاؤں. تو یہاں بھی مفسرین کرام کے دو قول ہیں. بعض قول تو یہ ہے کہ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھا اور پہلے بھی دیکھ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ سے ایک آدمی مر گیا ہے اور مجھے بھی ڈانٹ رہے ہیں اسے سمجھا شاید مجھے بھی مارتے ہیں تو وہ چیخ پڑا کرنے لگا اچھا آپ نے کل ایک بندہ مار دیا آج ایک اور مارنا چاہتے ہیں. اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس نے نہیں کہا اسرائیلی نے بلکہ اس قبطی نے جب اس نے فریاد کی نا ان کو بلایا کہ جی میری مدد کریں مجھے تو کل کی طرح پھر ایک بندہ مار رہا ہے. تو اس نے اس کلام سے اندازہ لگایا کہ بھی کل بھی موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی ہے اور یہ انہی کے زور پہ لڑتا ہے. تو اس نے یہ کلمات کہے کہ اچھا آپ چاہتے ہیں کہ کل بھی ایک آدمی مار دیا اور ایک آدمی آپ اور بھی مارنا چاہتے ہیں. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے چھڑا دیا اس کو اتنا نہیں مارا کہ وہ مر جائے دوسرا آدمی. لیکن یہ بات چلتے چلتے فرعون کے محل میں پہنچ گئی کہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی نوجوان کو مار دیا. اور یہ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ زور والے لوگ جو ہوتے ہیں، طاقت والے لوگ جو ہوتے ہیں، اقتدار والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی عام آدمی بھی مر جائے تو پھر تعلقہ بچ جاتا ہے، غریب تو چاہے سارے مر جائیں، ان کو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہو. یہ بعین ہی قرآن کے واقعات کو ذرا آپ اس کو غور سے پڑھیں نا جی، آپ کے سامنے منظر ہے کہ آج اگر کسی بڑی طاقت کا، کسی جدید قوت و طاقت کے ملک میں کتا بھی مر جائے تو اس کا انتقام لیا جاتا ہے، ان کے چار آدمی بھی مر جائیں تو ملکوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، لیکن مسلمان کے خون سے ہولی بھی کھیلی جائے تو کسی کو رحم بھی نہیں آتا. بالکل بھی یعنی آئے نہیں، اللہ نے ایسے نہیں واقعات بیان کیے. اب موسیٰ علیہ السلام کو اتفاق ایسا ہوا کہ جب دربار فرعون میں مشورہ ہوا کہ بھئی یہ عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اب ہم نے پالا، ہم نے اپنے گھروں میں رکھا، اب وہ اتنا جری ہو گئے کہ ہماری قوم کے بندے کو بھی مار ڈالیں. تو فرعون نے حکم جاری کیا کہ فوراً پکڑا جائے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہم قتل کا قصہ. تو اس دربار میں، اس کابینہ میں ایک آدھا آدمی ایسا بھی موجود تھا جس کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی تھی اور دلی ہمدردی. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی امداد کے لیے ہر ماحول میں کوئی نہ کوئی سبب تو پھر پیدا فرما دیتے ہیں. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کیا اور اسی کے بارے میں قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ان نے آ کے کہا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین. واقعہ ملا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیبنٹ میں ملأ کہتے ہیں سردار، بڑے لوگ، محاورات عرب میں کہتے ہیں ملأ الذی یملؤون اعین الناس من رعبہم، کہ لوگوں کی آنکھیں ان کو دیکھنے سے بھر جاتی ہیں کہ وہ بڑا آدمی آ گیا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ان کو ملأ اس لیے کہتے ہیں کہ مجالس کو وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایک آدمی کے لیے بھی ایک پوری مجلس چاہیے، ایک پورا بیٹھنے کے لیے سسٹم نظام چاہیے، اس لیے ان کو ملا مراد ہوتا ہے سردار. ان کے بڑے جو تھے، جو ان کی فرعون کی کابینہ کے اہم لوگ تھے، ان میں سے ایک نے آ کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فخرج، وہاں بحث ہو رہی ہے اور مشورے ہو رہے ہیں تمہارے قتل کرنے کے، میں تمہیں یہی ہدایت کرتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں کہ تم اس ملک کو چھوڑ کے نکل، کہ اگر تم حدود مصر سے چلے گئے پھر فرعون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر تم یہاں رہو گے تو لازمی بات ہے آج نہیں کل کب تک چھپو گے. اس نے جب نصیحت کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فخرج منہا خائفا یترقب، اب موسیٰ علیہ السلام نکلے مصر سے اور دل میں خوف ہے، ڈر ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں اور پھر یہ بھی پتا نہیں کہ کہاں جاؤں، یعنی کوئی منزل بھی نہیں، کہ ابھی تو بچپن تھا اور فرعون کے گھر میں آ گئے اور شاہی انداز میں زندگی گزاری، اب پہلی دفعہ ایک قتل کا الزام لگ گیا، آپ اس کے علاوہ کوئی جگہ جانتے نہیں تو آپ جائیں تو کہاں جائیں. اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ سب سے پہلے رب نجنی من القوم الظالمین، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ فرعون کا کیا عقیدہ ہے، فرعون کا کیا عمل ہے، کہ وہ فرعون ذی الاوتاد، وہ تو اپنے ظلم میں مشہور تھا. اللہ نے اس کو قرآن میں کہا ہے کہ وہ میخوں والا فرعون، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس ظالم کی یہ عادت تھی کہ اپنے مخالفین کو، جیسے ہم تو اردو کے محاورے میں پڑھتے ہیں نا کہ دیواروں میں چنوا دیا گیا، وہ حقیقتا اس پہ عمل کرتا تھا کہ دیواروں میں کے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھوں میں میخے لگوا دیتا. تو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ تو بہت بڑا ظالم ہے، اس لیے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان ظالموں سے پناہ عطا فرما اور میرا تو راستہ ہی. اب اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود بخود جس راستے پہ چڑھے تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے ان کو اسی راستے پہ ڈالا جو مدین کی طرف جاتا ہے. اب مدین جو ہے یہ وہی مقام ہے جس کا نام قرآن نے اصحاب الایکہ بھی کہا ہے، جہاں ایکہ کی قوم رہتی تھی، جو قوم ہے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جن کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے، جس کو قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو اور یہ بھی اتفاق کی بات دیکھیں کہ مدین جو ہیں یہ بھی اولاد ابراہیم علیہ السلام سے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کس کی اولاد میں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعقوب علیہ السلام کے پوتے کی اولاد، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. تو اللہ کی شان ہے، یعنی قدرتاً وہ قوم مدین جو تھی ان کا بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اور چلتے رہے، اور دیکھیں کہ اسی کا نام ہے انقلاب دہر، اسی کا نام ہوتا ہے انقلابات زمانہ، اور یہی وہ دروس ہیں، یہی وہ سبق ہیں جو انبیاء کی قصوں میں اللہ ہمیں پڑھاتے ہیں کہ غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں، جو چاہیں اور جیسا چاہیں، تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وہ اگر چاہیں تو قتل سے بچا کر، قتل سے بچا کر دریاؤں کی لہروں پہ سوار کر کے فرعون کے محلوں میں شہزادہ بنا دیں، اور اگر چاہیں تو قتل کا الزام لگوا کے ملک سے مفرور کر دیں. زندگی دیکھیں کیسے کس موڑ پہ آ گئے کہ یا آپ یعنی خود قتل ہونے والے تھے، ہر بچے کو قتل کر دیا جاتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی کہ صندوق کو لہریں لے گئے، اور وہ جناب اتنی سمجھدار دریا کی لہریں ہیں کہ وہ کسی اور طرف بھی نہیں لے گئی، سیدھا فرعون کے گھر میں لے گئے. اللہ کا حکم جو ادھر ہے، اور پھر بڑی شاہانہ زندگی اور 30 سال متواتر، اور آج اسی موسیٰ علیہ السلام پہ قتل کا الزام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ایک مفرور کی حیثیت اس ملک کو چھوڑ کے پیدل چل رہے ہیں. اور مفسرین کرام نے لکھا ہے، کیونکہ قرآن پاک تو ایسے واقعات کی تفصیل بیان نہیں فرماتے کہ کوئی کھانے کو نہیں، کوئی پینے کو نہیں، جو راستے میں پانی مل گیا، جو جنگل کا پھل مل گیا، درخت کے پتے مل گئے، کھاتے ہوئے اسی پہ چلتے. اور یہ 8 دن اور 8 راتوں کا متواتر سفر تھا، 8 دن 8 راتیں متواتر بھوکھے پیاسے چل رہے ہیں. اور جب جناب پہنچے ولما ورد ماء مدین، مدین کے علاقے میں جب آ گئے تو وہاں ایک بہت بڑا کنواں تھا. پہلے دور میں آپ کو پتا ہے کہ یہ سسٹم تو نہیں ہوتے تھے نا کہ بھئی ہر گھر میں پائپ لائنیں ہیں اور پانی ہے، تو بڑے بڑے کنویں بنا دیے جاتے تھے، وہاں سے لوگ جا کے پانی بھرتے تھے. تو مدین کے علاقے میں اس کنویں پہ جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام، تو بڑے بڑے کنویں ہوتے تھے اور بڑے بڑے ڈول ہوتے تھے، عام آدمی کی طاقت بھی نہیں ہوتی تھی اس ڈول کو نکالنے. حضرت آپ نے شاید ممکن ہے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، آج سے 20-25 سال پہلے مدینہ منورہ میں بھی جو باغات ہیں ان میں جو کنویں ہیں وہ بھی بہت گہرے ہوتے تھے اور بہت بڑے بڑے ڈول ہوتے تھے، اور ان کو نکالنے کے لیے اونٹ جو تھے تو اونٹ ایسے چلتے تھے، رسے کو کھینچتے وہ دور تک چل جاتے تھے، ڈول باہر آ گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے دیکھا کہ بھی اس پہ بڑا لوگ ہیں، بڑا رش ہے، اور سب اپنے اپنے بکریوں کو، اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن ایک کونے میں 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور وہ اپنی بکریوں کو بڑی زبردستی روک رہی ہیں، ہانک رہی ہیں اور پانی کی طرف نہیں جانے دیتی، اور بکریاں دوڑتی ہیں پانی پینے کے لیے پیاسی. تو موسیٰ علیہ السلام قریب آئے اور آ کے حیران ہوئے کہ کیا بات ہے آپ، کہ بھئی میں تو فرعون کے ظلم و تشدد پہ دیکھ کے آ رہا ہوں، وہاں سے نکلا، اب یہاں بھی تو یہ ہے کہ زور آور جو ہیں وہ تو سب کچھ کر رہے ہیں، جو کمزور ہے وہ ایک طرف کھڑی. قال ما خطبكما، قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. موسى علیہ السلام آئے انہوں نے کیا بات ہے تم کیوں نہیں پلاتی ہو پانی؟ انہوں نے کہا تم نوارد ہو مسافر ہو ہم پانی نہیں پلا سکتی، یہ لوگ جو پانی بھر رہے ہیں تو ان کا حق ہے، وہ پانی ڈول نکال رہے ہیں اپنی بکریوں کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں نکال رہے. جب یہ سارے پانی پلا کے چلے جائیں گے تو جو نیچے پانی بچ جائے گا کھالے میں وہ ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے، کیونکہ ہماری طاقت تو ہے نہیں کہ ہم پر ڈول نکالیں. اور یہیں سے یہ بھی بتلا دیا کہ ہمارے باپ جو ہیں بہت بوڑھے ہیں، وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے. اور علماء نے لکھا کہ باپ کا نام اس لیے لیا کہ بھائی کوئی تھا نہیں، اگر بھائی ہوتا تو پھر بھی کہتے کہ یا بھائی چھوٹے ہیں یا بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہیں. وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہمارے ابا جو ہیں بہت بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اب ان کا کام تو یہ نہیں ہے کہ وہ بکریاں چرائیں اور ہم بچیاں ہیں، ہم کیا کر سکتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے کہا عجیب بات. اتنے میں وہ لوگ جو تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے جانوروں کو پلا لیا. تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اور وہ کیا کرتے تھے اللہ کے بندے کہ جب پانی اپنے مال کو پلا لیتے تھے، بڑا پتھر تھا اس کو کنویں کے اوپر رکھ دیتے کہ کوئی اور آدمی ڈول نہ نکال سکے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو ہٹایا ایک طرف، اور اس کے بعد جناب وہ ڈول نکالے کہا پلاؤ پانی. اور بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ دو کنویں تھے، ایک کنویں سے وہ پانی پلاتے تھے اور ایک ان کے لیے ریزرو رہتا تھا کہ جب اس کا پانی نیچے چلا جائے تو پھر دوسرے کو استعمال کرتے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کا پتھر ہٹا دیا اور جلدی سے ڈول نکالے اور ان کو کہا کہ پانی پلاؤ، اور پانی پلا کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، کیوں عورتیں کیوں کھڑی رہے. اور جب وہاں سے ہٹنے لگی تو ساتھ ہی ایک درخت تھا، موسیٰ علیہ السلام وہاں آ کے بیٹھے، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا منشا ایک تو مانگنا اللہ سے تھا، لیکن وہ ان لڑکیوں کو بھی سنانا چاہتے تھے کہ میں کتنا محتاج ہوں تیری رحمت کا، کتنا محتاج ہوں. اور ظاہر بھی یہ تو اللہ نے پیغمبرانہ شان دی تھی، ورنہ تو طاقت تو جواب دیتی. آپ کا بطن مبارک جو ہے وہ تو زال پیٹ سے لگ گیا تھا، بھوک سے پاؤں میں چھالے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، جوتا ٹوٹ گیا. اب جناب وہ بچیاں جب اپنا مال لے کر واپس آئیں اپنے گھر میں، تو باپ نے پوچھا کہ آج کیسی جلدی آ گئی، کیونکہ وہ بیچاری جو سب سے آخر میں آتی تھی نا، سب لوگ چلے جائیں پانی پلا کے جو بچے کا پلائیں گے. تو انہوں نے واقعہ بتلایا کہ ابا جان ایک ایسا آدمی آیا، اس نے ایسے ہماری بکریوں کو پانی پلانے کا، اچھی بات ہے ایک آدمی نے احسان کیا، تو اس کی تو اخلاقی کوئی جزا بھی ہوتی ہے کہ بھائی آپ اس کو ساتھ لے آتے تاکہ ہم اس کو گھر میں رکھتے ہیں، مہمانداری کرتے ہیں. تو آپ نے حکم دیا کہ ایک بچی کو کہ تم جاؤ، تم نے راستہ بھی دیکھا ہوا ہے، بندے کو پہچانتی ہے، اس کو بلا کے لیا. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. قرآن کہتا ہے کہ ان دو میں سے ایک بچی، دیکھیں قرآن نام نہیں لیتا بچیوں کے، اسی لیے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ منشا خدا بندی یہ ہے کہ جیسے عورت کے جسم و جان کے لیے پردہ ہے، اس کے نام کے لیے بھی پردہ، کہ اس کا نام بھی ایسے نہیں ہر محفل میں اور ہر زبان پہ، حتیٰ کہ حکم ہے کہ گھر میں بھی اس کو پکارے تو نام کے ساتھ نہیں پکارے، کنیت کے ساتھ پکارے، فلاں کی ماں، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن. اسی لیے دیکھیں گے پہلی قوموں میں کتنا ادب تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حالانکہ اللہ نے نام لیا ہے بی بی مریم کا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، لیکن ان کی قوم جب آتی ہے تو قوم آگے نام نہیں لیتی کہ یا مریم، کہتی یا اخت ہارون، ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بقيا. اے اخت ہارون تم نے یہ کیا کیا ہے کہ بغیر نکاح کے بچہ، نہ تو تمہارا باپ برا نہ تمہاری ماں غلط، تم تو حسبی نسبی شریف لڑکی ہو، یہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ بھی یا اخت ہارون کہہ کے خطاب کر. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو اتنی عظمت دی ہے، اتنی عزت دی ہے، اتنی شان دی ہے کہ وہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کو پردے میں چھپا کے عزت کے ساتھ رکھا جائے اور حتیٰ کہ اس کا نام جو ہے نہ لیا جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر نام بھی معلوم ہو جائے تو اس نام سے بھی بعض غلط لوگ جو ہے اسکینڈل کھڑے کر لیتے ہیں. آج کل تو خیر جی اللہ معاف فرمائے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں کہتے ہیں جی مساوات کا زمانہ ہے، عورت مرد برابر ہیں، ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. وہ جی گاڑی تو چل ہی نہیں سکتی جب تک دو پہیے نہ ہوں. پتہ نہیں یہ کیسے لوگ مثالیں بنا لیتے ہیں. یہاں تو ہم نے گاڑیاں دیکھی ہیں جن کے 16-16 پہیے ہیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر اجازت دیں گے آپ کے گھر میں 16-16 عورتیں رکھی جائیں؟ کبھی گاڑی بڑی ہوتی ہے، کبھی گاڑی چھوٹی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم ان کا فلسفہ دو پہیے والا مان بھی لیں تو دو پہیے کبھی گاڑی کے ایک طرف لگا دو تو گاڑی نہیں چل سکتی. پہیہ اپنے اپنی طرف ہوگا، اپنے اپنے مقام پہ ہوگا. جب تک وہ اپنے مقام پہ نہ ہو گاڑی کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، دونوں گاڑیوں کو اس طرف کے ویل نکال کے ایک ہی طرف کھٹ کر دیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اگر دونوں پہیوں کو آپ ایک جگہ کھڑا کریں گے تو نظام تو تباہ ہو جائے گا. اس کو اپنے اپنے مقام پہ رکھو. تو خیر بہرحال اب دیکھیں قرآن نے کتنی بڑی بات کی کہ فجاءتہ احداہما، ان دو میں سے ایک، نام نہیں، حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں نا کہ کیا نام ہے. اور ساتھ وضاحت کی کہ تمشی علی استحیاء، کہ وہ حیا کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، حشمت کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. یہ نہیں کہ ناچتی ہوئی آ رہی ہو، یہ نہیں کہ رقص کرتی ہوئی آ رہی ہو، یہ نہیں کہ جناب دوپٹہ گلے میں پڑا ہے، کبھی کندھے پہ پڑا ہے، کبھی ہاتھوں میں جھول رہا ہے اور بال کھلے ہوئے ہیں اور لڑکیاں بھاگ رہی ہیں. نہیں، وہ تو شعیب کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے بتلایا کہ عورت کی چال میں بھی حیا ہوتا ہے. اللہ کے قرآن میں سبق ملتا ہے کہ عورت کی چال بدلا دیتی ہے. اسی لیے جو فاسق فاجر لوگ ہیں نا جی، لاکھ عورت پردے میں ہو وہ چلتے ہوئے پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہمارا شکار بن سکتی، اس کی چال بدلا لیتے ہیں. اور اسی طرح حکیم جو ہیں، اطباء جو ہیں، عورت جب چل رہی ہو تو بدلا دیتے ہیں کہ یہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے. آپ تو ٹیسٹ کرتے ہیں نا، وہ بغیر ٹیسٹ. اور کس پاؤں پہ زیادہ زور دے رہی ہے، دائیں پہ یا بائیں پہ، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، یہ علم ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے. اور اسی طرح علماء نے جو یعنی اصناف نساء پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ دراصل عورت کا چلنا جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا کردار کیا، یہ کس طرح سے چلتے چلتے دائیں بائیں جھانک رہی ہے، چلتے بائیں چلتے پھرتے جناب، کبھی سینے پہ ہاتھ ہے، کبھی بالوں پہ ہاتھ ہے، کبھی سر پہ ہاتھ ہے، تو سمجھ لو کہ ٹھیک نہیں ہے لڑکی. کیا دکھانا چاہتی ہے اگر کسی کو وہ سینے پہ ہاتھ ڈال کے؟ اس کو کیا پڑی ہے کہ ہر دو منٹ کے بعد ہاتھ ماتھے پہ جا رہا ہے اور ہر وقت لٹیں سنواری جا رہی ہیں اور کبھی لٹیں گرائی جا رہی ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو فحش فحشا لوگوں کا کردار ہوتا ہے، شرفا کا یہ کردار نہیں ہوتا. تمشی الستحیاء، حیا کے ساتھ، ورنہ قرآن کہہ دیتا کہ جات احداؤما ایک آ گئی بس. نا آخر قرآن پاک کا تو مفہوم اتنے میں بھی ادا ہوتا ہے نا، فجاءتہ احداؤما ان دو میں سے ایک لڑکی آ گئی. لیکن اتنی لمبی بات کہ تمشی الستحیاء کہ آئی کیسے آئی, حیا کے ساتھ چلتے, یہ بڑھانے کی کیا ضرورت تھی اللہ کو, اسی میں ہمیں سبق دیا گیا. اس لیے آپ دیکھیں کہ شریف عورت کی تو نظر اٹھتی نہیں, اس کی نظر ہمیشہ قدم پہ ہوتی ہے, نظر بر قدم, اور خلوت در انجمن, یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ چلیں گے تو قدم پہ نظر ہوگی, اور 20 آدمیوں میں بیٹھے ہوں گے تو محسوس ایسے ہوگا کہ وہ اکیلے بیٹھے ہیں, ان کا اپنا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کسی کے معاملے میں دخل دے رہے ہیں, بیٹھنا پڑ گیا ہے تو بیٹھے ہیں بس. اور آنے کے فوراً بعد اس نے کہا کہ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, اس نے کہا کہ اے مسافر نوارد, وہ تو نہیں جانتی کہ موسیٰ علیہ السلام, ان ابی یدعوک, ہمارے ابا نے آپ کو بلایا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ شریف عورت کا کام یہ ہوتا ہے کہ بات واضح کر کے, کھلی بات کر, یہ نہیں کہ گول مول بات کرے, جی آپ ہمارے گھر میں نہیں آتے, اور جی کبھی آپ آئیں تو صحیح نا, وہ کمال ہے آپ کو کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا, وہ بھائی کیوں آئے ہیں, آپ کیوں بلا رہے ہیں, آپ کہیں کیا وجہ ہے, کھول کے بات کریں. اس لیے با حیا عورت کبھی کنائے سے اور خفیہ باتیں نہیں کرتی, گول مول باتیں نہیں کرتی کہ جس کی طرف ہر آدمی کی نظر چلی جائے, کہ ہر بندہ اپنی نیت کے مطابق اس کے کلام کو پھر تعبیر کرتا ہے. کھلی بات کی کہ ان ابھی یدو کا, میرے باپ نے تمہیں بلایا, میں نے نہیں بلایا تمہیں, میں نے اگر بلانا ہوتا تو اس وقت کہہ دیتی چلو, لیکن شریف لڑکی باپ کی اجازت کے بغیر کیسے کسی اجنبی کو لے کے گھر چلی جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب اگر باپ نے بھیجا تو کھلی بات, ان ابھی یدعو کل یج, اور ساتھ وضاحت کر دی یجزی کا اجر ما سقیت لنا, تاکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے معلوم ہو رہا ہے کہ گھبرائے ہوئے ہیں, پھر بھی نہ ڈر جائیں کہ پتہ نہیں اب ان کے باپ نے کیوں بلا لیا, تو یہ بھی بتلا دیا کہ وہ آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہم پر احسان کیا, جو آپ نے ہم پر مہربانی کی ہے, ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے, ہمارا ابا آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں, کھلی بات. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں, دوسری جگہ پر آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فلا تخضعن بالقول, کہ عورت کو چاہیے کہ کبھی نرم لہجے سے بات نہ کرے کسی اجنبی سے, کیونکہ اگر نرم لہجے سے بات کی تو دوسرے کے دل میں اگر کوئی کھوٹ ہے یا منافقت ہے یا گندگی ہے تو وہ اس نرمی کا فائدہ اٹھائے گا. اس لیے حکم ہے کہ عورت فوراً دو لفظی بات کرے, ضرورت کی بات کرے اور اس کے ضرورت کے مطابق جواب دے, اور جواب کے لہجے میں ایسا انداز ہو کہ دوسرا یہ توقع بھی نہ کر سکے بلکہ اسے محسوس ہو کہ بھائی یہ بڑی درست مزاج عورت ہے, ایسے تو آئندہ بات بھی نہیں کرنی, ایسے وقت فون بھی نہیں کریں گے جب تک کہ صاحب خانہ گھر میں نہ ہو, خام خواہ اس کی باتیں سننی پڑیں گی. اور اگر جناب وہ بڑا آرام سے اور بڑا ترنم سے اور موسیقی کے سروں سے گنگنا رہی ہے تو آدمی کہتا ہے چلو یار اس ٹائم میں گھر میں کوئی نہیں ہوتا, کر پھر اس کی آواز سنیں گے, آواز میں تو بڑی رس ہے, دیکھتے ہیں بدنی اس میں بھی ہے کہ نہیں. یہ فتنے اسی طرح چلتے, ورنہ اللہ نہ کہتے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ اگر تم نے نرم بات کی تو جس کے دل میں کھوٹ ہے اس کے دل میں تمنا پیدا ہو جائے گا تم سے ملنے کا. اسی لیے اب دیکھیں کہ اس نے کھل کے بات, ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, مسلسل سے کہا چلو. اب یہ بات یہاں تو قرآن پاک نے ذکر نہیں کی ہے لیکن فہواء کلام سے سمجھ آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ چلنے لگے تو فرمایا کہ ایسا ہے کہ بیٹی تو ایسا کرو کہ تم میرے پیچھے چلو میں آگے چلوں, اور جہاں جہاں راستہ ہو مجھے بتا دو, یمین یسار دائیں بائیں آگے بستی آ جائے گی تو بات سمجھ آ جائے گی. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ حکمت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ عورت میرے آگے ہو, ہوا چلتی ہے, اس کا بال ظاہر ہو جائیں, کوئی دوپٹہ گر جائے, کوئی ایسے سفر ہے عورت چل رہی ہے, چلنے میں تو ہزار بات ہو سکتی ہے. اچھا کسی جگہ جگہ رستہ خراب ہے, عورت کو چھلانگ لگانی پڑتی ہے, تو کپڑا اس نے ذرا پنڈلی ان سے اونچا کر لیا. تو اللہ کا نبی تو یہ باتیں نہیں کرتا. نے کہا کہ نہیں, میں آگے چلوں گا آپ کے. اور دوسرا اللہ کے نبی نے خود یہ سبق دیا کہ عورت قیادت کرنے کے لیے نہیں ہوتی کہ وہ آگے چلے اور تم پیچھے چلو. اللہ نے مرد کو عزت بخشی, امام مرد بن سکتا ہے عورت نہیں, مؤذن مرد بن سکتا ہے عورت نہیں, جنازہ پڑھانا ہو تو امامت مرد کر سکتا ہے عورت نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی کی خلافت مرد کر سکتا ہے عورت نہیں, نبی مرد بن سکتا ہے عورت نہیں بن سکتی. تو اس لیے اللہ کے نبی نے تو تھوڑا سے راستے کی قیادت دینا بھی قبول نہیں کیا. یہ اسی دفعہ اتفاق سے میرے سفر میں اتفاق ہوتا ہے تو ایک جگہ تھے تو وہاں پر ایک اخبار سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی, کسی انگریزی اخبار سے اس کا تعلق تھا, اور اس کے علاوہ بھی وہ بڑا اچھی یعنی رائٹر ہے, اچھے آرٹیکل اخباروں میں اس کے بڑے معروف ہیں, بڑے لکھنے والی ہے بچی. تو وہ آئی تھی ہم سے انٹرویو کرنے کے لیے, پتہ نہیں کہیں سے پڑھ لیا ہوگا. بہرحال تو اس نے سب سے پہلے, ابھی وہ انٹرویو شروع نہیں ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ یہ آپ عرب میں رہتے ہیں ماشاء اللہ, اور ایک دین کے عالم ہیں, اور ایک آپ ہولی پلیس پہ بیٹھ کے پڑھاتے ہیں, آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ آپ عورتوں کو وہ مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جو اللہ نے مرد کو دیا ہے؟ حالانکہ دونوں آدم و حوا کی اولاد ہیں, دونوں کا ماں باپ ایک ہے, اور دونوں میں اللہ نے علم رکھا ہے, اللہ نے عقل رکھا ہے, فہم رکھی ہے, تو یہ ایسی بات کیوں ہے؟ خیر میں نے اس سے پوچھا, انہوں نے کہا تم کسی مذہب کو مانتی ہو یا ویسے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں, میں عیسائی ہوں, میں لا مذہب نہیں, میں عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب ہوں, باقاعدہ گرجے جاتی. میں نے کہا بڑی اچھی بات. میں نے کہا اگر تم عیسائی ہو تو پھر تمہیں تو خوش ہونا چاہیے, ہم تو بی بی مریم کی بات, اس کی اماں کی بات کو مان رہے ہیں. کہا کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا جب بی بی مریم پیدا ہوئی تھی تو ان کی والدہ نے ہی یہی کہا تھا اللہ سے کہ یا اللہ انی وضعتھا انثیٰ فاللہ اعلم بما وضعت لیس الذکر کالانثیٰ, لڑکی مرد کے برابر نہیں ہو سکتی. تو یہ تو آپ کی نانی کا فرمان ہے, بی بی مریم کی اماں کا فرمان ہے, اگر تم بی بی مریم کا انکار کر دو تو ہم تمہارے ساتھ مساوات کے لیے آ جاتے. کہنے لگی اچھا یہ تو آپ کے قرآن میں ہے, ہمارے بائبل میں نہیں ہوگا. میں نے کہا آپ کے بائبل میں نہ ہونا سے یہ مطلب تو نہیں کہ مسئلہ نہیں ہوگا, سوال یہ ہے کہ آپ کے بائبل میں بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں, بائبل کا تو میں نے بڑا مطالعہ کیا ہے اور اس میں نہیں ہے. میں نے مولانا سے کہا, میں نے کہا آپ ادار الحق منگوائیں, تو کتاب موجود تھی مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے, اس سے میں نے بائبل کا حوالہ نکالا. انہوں نے کہا جی بائبل بھی لے آئے. میں نے کہا یہ بائبل ہے. کہتی ہے پتہ نہیں یہ آپ لوگوں کے پاس. کہا ہمارے پاس نہیں ہے, یہ تمہارا چھپا ہوا ہے بھائی, ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں, ہم سعودی عرب میں تو نہیں بیٹھے ہوئے, ہم نے تو نہیں چھاپا ہے. خیر مقصد میرے کہنے کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر, اس کا ورنہ کیا ذکر کرنے کی ضرورت تھی؟ اس میں حکمتیں ہیں. اللہ کے نبی آگے جا رہے ہیں, بی بی پیچھے جا رہی ہے, گھر پہنچ گئے. اب جب گھر میں آئے, قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے, وقص علیہ القصص, اور آ کر آپ نے بزرگوں کی خدمت میں اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ میں ایسے فرعون کے گھر میں رہتا تھا اور یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, بندہ مر گیا, میں خوف سے نکلا. انہوں نے فرمایا کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین. انہوں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں, آپ ان کے حدود سے نکل, اب وہ قوم ظالمین آپ کا کچھ نہیں بتا. اب اسی بات میں یاد رکھیں کہ قرآن نے اس مقام پہ تو صرف لفظ لیا ہے نا وابونا شیخن کبیر, اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں فلما جاءہ وقص علیہ القصص, موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو آپ نے قصہ بیان کیا. یہ شیخ کبیر کون تھے اس میں مفسرین کا بڑا اختلاف. بعض مفسرین کرام نے انکار کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ شعیب جو ہیں وہ شعیب نبی مراد نہیں. اگر شعیب نبی مراد ہوتے تو اللہ ان کا نام لے دیتے. آخر ایک مقام پہ جہاں حضرت شعیب کا ذکر ہے تو باقاعدہ نام ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور یہاں اللہ نے نام نہیں لیا. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شخص اور آدمی تھا, اللہ والے تھے, مومن تھے, لیکن ان کا نام یسری یا یسرون تھا, شعیب نہیں. اور ان کا ایک استدلال اس وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ شعیب علیہ السلام نے کہا تھا اپنے قصے میں کہ وما قوم لوط منکم ببعید, کہ بھئی قوم لوط کا واقعہ جو ہے وہ تم سے کوئی بہت دور تو نہیں, وہ زمانہ بہت دور. انہوں نے کہا تو لوط علیہ السلام اور ان کے درمیان میں تو 400 سال کا فرق ہے, تو معلوم ہوا کہ شعیب وہ اور ہیں اور یہ یسرون اور ہیں. حتیٰ کہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی جو ہے اس کا میلان بھی اسی طرف ہے کہ یہ شعیب نبی نہیں تھے. لیکن یاد رکھیں کہ جمہور صحابہ, جمہور مفسرین کی رائے مبارک یہ ہے کہ شعیب نبی تھے. اور موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس آئے ہیں یہ شعیب ہیں, اور شعیب علیہ السلام یہ بھی نبی. اور ان کی باقی رہنا کہ قرآن نے نام نہیں لیا, تو قرآن تو حضرت خضر جیسے عظیم قصے میں بھی نام نہیں لیا, فوجد عبد من نبادنا, وہاں بھی اللہ نے نام نہیں لیا. تو نام نہ لینے سے یہ دلیل تو نہیں کہ نبی ہوتے تو ضرور نام لیا جاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یسرون جو ہے یسری یا یسرون, تو اصل میں بات یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کا سریانی زبان میں نام جو ہے یسرون ہے, یعنی آپ ہی کے دونوں نام تھے, شعیب بھی اور یسرون بھی. اور تیسری دلیل جو ہے اس بات کی کہ شعیب اللہ کے نبی تھے, طبرانی میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت مسلمہ جب تشریف لائے حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے فرمایا کہ تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو, تو انہوں نے کہا حضور میں انزہ قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں, من انزہ. تو آپ نے فرمایا اچھا تم انزہ قبیلے سے رکھتے ہو جس میں حضرت شعیب تھے جو سسر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. انہوں نے کہا ہاں یا رسول, اس سے تائید ہوتی ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ. اب جب موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے, اطمینان ہو گیا, انہوں نے کھانا دیا, ضیافت کی, تو اس کے بعد ان میں سے قالت احداہما, ان میں سے ایک لڑکی نے اپنے ابا کی خدمت میں عرض کیا کہ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین, کہ ابا جان مہربانی کریں آپ اس آدمی کو اپنے پاس رکھ لیں, کیونکہ یہ آدمی جو ہے بہتر اجیر بھی ہوگا, بہتر عامل بھی ہوگا, چونکہ قوی بھی ہے اور امانت والا بھی, قوت والا بھی ہے اور امانت والا. تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب شعیب علیہ السلام نے یہ بات سنی تو شعیب صاحب غصے میں آ گئے کہ بھی میری بیوی کسی کی تعریف کیسے کر رہی ہے, میری بیٹی کہ یہ طاقت والا بھی ہے, یہ کیا بات, بیٹی کا کسی غیر مرد کے بارے میں یہ کہنا. آج کل تو خیر ہم خود ریسلنگ کے فلمیں لگا کے دکھاتے ہیں تاکہ طاقتور لوگوں کو دیکھ لیں. اچھا ہے نا جی, خبرہ ہے, علم بڑھتا ہے, معلومات ہوتے ہیں, انہیں بھی پتہ لگتا ہے کہ صرف میرا شوہر اس دنیا میں نہیں, اور بھی بڑی طاقت والے لوگ ہیں دنیا میں. انا للہ و انا الیہ راجعون, کس کس بات پر ہوئے. اسی لیے ہے نا جی کہ جب نادر نے آپ کے ہند پہ حملہ کیا تھا اور تباہی مچا دی, قتل و غارت کر دی, اور سارا ندیاں گلیاں خون سے بہ گئیں اور جناب اس کے بعد اس نے ایک عجیب اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک عجیب تجربہ کیا کہ جب سارا ملک فتح ہو گیا وہ بڑا مشہور کا کتاب کہ نادر نے لوٹی دلی کی دولت ایک ضرب شمشیر اور افسانہ کوتا بڑے بڑے پرانے واقعات ہیں تو بہرحال اس نے ایک یہ کیا کہ اس نے حکم دیا کہ شاہی محلات کی جتنی بیگمات اور لڑکیاں اور بچیاں اور خادمائیں بچ گئی ہیں سب ایک محل میں کٹھی ہوں اور میرے سامنے رقص کریں مرضی فاتح جو چاہے کر اور یہ تو پھر قرآن خود کہتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية نفذوها وجعلوا عزت اهلها اذلا کہ جب طاقتور لوگ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں انقلاب لاتے ہیں پھر وہ تو ایسا کرتے ہیں عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں اور اس نے یہ کیا جناب کہ بھئی جب وہ مجبور کیا ان کو مجبور ہو گئیں تو اس نے اپنی تلوار جو تھی نا وہ نیام سے نکال کے خالی تلوار بالکل سائڈ پہ رکھ لی اور خود گاؤں تکیہ لگا کے وہ رقص دیکھتا رہا اور اسی اثنا میں آمدن اونگ اتارا نیند سے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ جو جیسے سو گیا اس کو نے کہا چھوڑو مجھے نہیں رقص وقت چاہیے سب بھاگ جاؤ میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس ملک میں ان خاندان میں ابھی کوئی عزت غیرت والا لمحہ رہا ہے میں تلوار رکھی ہوئی تھی سو رہا تھا کہ ایک تو پڑھ کے تلوار اٹھا کے حملہ کرتی ناکام ہو جاتے تو غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے تو اب تو ہمارے ہاں بھی میرا بھائی نہ غیرت رہی نہ عزت رہی اور جن کے پاس کوئی غیرت بچی کھچی ہے انہیں ہم کہتے ہیں یہ پرانے خیالات کے دکے انوسی لوگ ہیں یہ تو ابھی قبائلی زمانے میں رہ رہے ہیں جی آج ہم بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں آگے چلے گئے پتہ نہیں اور آگے کہاں جاتے ہیں جانے دیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات پہ رحم کر کیا کہا جائے تو حضرت شعیب علیہ السلام جلال نے فرمایا تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ قوی ہے اور امین بھی ہے تو اس نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ اتنا بڑا پتھر جس کو 10 آدمی نہیں اٹھا سکتے ایک آدمی اکیلا اس کو ہٹا دے تو قوت واضح ہو گئی اور امین کی بات یہ ہے کہ میں پیچھے میرے نہیں چلا بلکہ مجھے خود آگے چلا تاکہ میرے کسی بدن پر بھی اس کی نظر نہ پڑے اتنی بڑی امانت سے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے آپ نے فرمایا افرس الناس ثلاثت کہ دنیا میں عقل والے جو گزرے ہیں نا جن کو اللہ نے عقل دی تھی انہوں نے کہا میرے معلومات میں وہ 3 تو جب پوچھا گیا ابن مسعود سے کہ حضرت وہ کون ہے فرمایا ایک تو عزیز مصر وہ بھی بڑا سمجھتا کہ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بازار سے خرید کر کے لایا حالانکہ ورنہ تو غلام کو خرید کر کے لائے تھے غلام تھے بیچارے تو اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی وثباہ اس کو بڑے احترام سے رکھنا اس کو عزت دینا ہو سکتا ہے اس سے ہمیں نفع پہنچے تو یہ اس کی فراست تھی کہ یوسف کو دیکھ کے پہچان اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ بنت شعیب وہ شعیب کی بیٹی بھی افرس الناس تھی یہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان یہ کوئی ہے یہ ایسی بات نہیں کہ آدمی بھوکا ہو پیاسا ہو پاؤں چھالے پڑے ہوں پیٹ میں ایک دانا نہ گیا ہو اور اتنا بڑا پتھر ہٹا دے ایسی بات نہیں اور اس کے باوجود سارا کچھ کر کے ہمیں یہ بھی نہیں کہتا کہ بیٹی آپ کی بستی میں کوئی آدمی ہے جو مجھے کھانا کھلا دے یہ بھی نہیں کہتا کہ رب انی لوا انزلت الی من خیر اللہ میں تو تیرے دروازے پہ خیر کا محتاج ہوں جو تُو نے مجھے اتارا ہے اس حال میں تو میں تجھ سے خیر ہی مانگتا ہوں تو افرس الناس نے فرمایا کہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ افرس الناس ابی بکر کہ سمجھدار لوگوں میں تیسرے سیدنا ابو بکر ہیں الذی استخلف بعدہ عمر کہ جس نے اپنے بعد خلافت کے لیے عمر کو چن لیا کہ جس کی وجہ سے عالم اسلام نے اتنی عزت پائی اتنی ترقی کی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 لاکھ مربع میل پہ اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے تو یہ جو پہچان تھی نا سیدنا ابو بکر کی تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ابرس الناس یعنی اللہ نے ان کو بھی ان لوگوں میں بھیجا تھا جو سب سے زیادہ پہچان رکھنے والے لوگ. اب حضرت شعیب علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ ہر لحاظ سے مطمئن ہو گئے لیکن اس کے بعد فوراً فرمایا کہ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين الا ان تاجرني ثمانية حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. حضرت موسیٰ حضرت شعیب صاحب نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بات سنو, میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تمہارے سے نکاح کرے لیکن میری شرط ہے, میری شرط یہ ہے کہ ایک تم میرے پاس رہو گے اور دوسری شرط یہ ہے کہ 8 سال تک یا 10 سال تک میری بکریاں چراؤ گے, ان دو میں سے تمہاری مرضی ہے. 8 سال پورے کر دو گے تب بھی میں راضی ہوں, 10 سال پورے کر دو تمہارا مہربانی ہے اور احسان ہے اور انشاءاللہ تم مجھے اچھے لوگوں میں پاؤ گے, میں تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یعنی ایک مسئلے کو بھی حل فرما دیا اور اس سے امت کو اور آنے والے دور میں سبق بھی دیا گیا کہ اگر کبھی بیٹی کسی انسان کے بارے میں تعریف کرے تو اس کو اچھی طرح سوچیں غور کریں, اور اگر ایسے اسباب بنتے ہوں تو بہتر ہے کہ رشتہ کریں, کیونکہ ہر آدمی کبھی بیٹیاں یا بچیاں کھل کے تو نہیں کہتے, اشارات و کنایات میں شریف لوگ بات کرتے ہیں. اور اسی میں علماء نے بڑے مسائل ہیں لیکن ان مسائل کا بہرحال کیونکہ اس مقام پہ تعلق نہیں ہے, ورنہ اسی آیت پہ بڑی بڑی مباحث ہیں, بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کیا کسی لڑکی کا حق المہر اس کے شوہر کی نوکری بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی. یہ فقہ میں بہت بڑا مالکت الآراء مسئلہ ہے اور اس کے لیے بڑی ابحاث ہیں دقیقہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں اور بعض ائمہ اس کے قائل نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی قبول کر دیا, فرمایا اچھا ذالک بینی وبینک کہ یہ تمہارے میرے درمیان میں وعدہ ہو گیا, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایما الاجلین قضیت یہ میری مرضی پہ ہوگا کہ میں 8 سال گزاروں یا 10 سال, مجھ پر یہ زبردستی نہیں ہوگی کہ میں 10 سال ضرور گزاروں. اور جو ہم نے اور آپ نے عہد کیا ہے واللہ علی ما نقول وکیل, اللہ ہمارا گواہ ہے. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قرآن میں یہ نہیں آیا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال گزارے یا 10 سال گزارے, یہ وضاحت ہمیں نہیں ملتی قصہ موسیٰ علیہ السلام میں. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو وہ اللہ کے نبی تھے, جب بھی تم سے کوئی یہ سوال کرے تو ان کو بتا دینا کہ آپ نے 10 سال گزارے تھے. اوفل اجلین, کبھی نبی چھوٹی چیز نہیں پوری دیتے ہیں, زیادہ دیتے ہیں کم نہیں دیتے, نبی کی شان ہی نہیں. اور اسی طرح ان نے کہا کہ حضرت ابن عباس ہمیں یہ بھی پتا نہیں چلا قرآن پاک کے منشے سے, چونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے جا تو اہدا ہوما, اور شعیب بھی کہہ رہے انی ارید ان اہد بن تیہ ہاتین, تو آپ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ دو لڑکیاں تھیں شعیب علیہ السلام کی, بڑی یا چھوٹی؟ تو آپ نے فرمایا اصغر ہوما, کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ ایم الاجلین قضا موسیٰ فقل اوفا ہوما کہ دو میں سے کتنی مدت گزاری موسیٰ علیہ السلام نے, تو کہنا وہ زیادہ مدت 10 سال والی. اور کوئی پوچھے کہ بھی نکاح کس سے ہوا تھا تو بتا دینا کہ اصغر ہوما جو چھوٹی بیٹی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی اس سے نکاح. اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر 10 سال, اب دیکھیں نا جی انقلاب زمانے پہ ذرا غور کریں کہ ایک وقت ہو آدمی شہزادہ ہو اور دوسرے وقت میں بکریاں چرا رہا ہو, ذرا غور کریں آپ. اس لیے انسان کو کبھی ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, اور جس حال میں ہے شکر کرے اللہ. کہ اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے جو انہوں نے یہ حال میں رکھا. اسی یہ نہیں کہ دوسرے کو دیکھ کے جلتا رہے, کیوں کیا پتا ہمیں اس حال سے بھی نیچے گزرنا پڑے تو پھر ہم کیا کریں گے. آج تو جناب عزت ہے, اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس گھر ہیں, مکیفات ہیں, اے سی ہے, گاڑیاں ہیں, گاڑی میں بھی اے سی لگے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے اپنے ملکوں میں تو آپ جانتے ہیں انڈو پاک میں تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کی بھی طاقت نہیں ہوتی بیچارے کہ ایک گھر میں پانچ چھ ایئر کنڈیشن رات کو اکٹھے چلا کے سو جائیں. ہمارے تو یعنی بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے نواب فیملی کے لوگ جو ہیں نا جی, وہ بھی مہمان آ جائے تو اپنی وہ مثال مشہور ہے نا کہ مونچھ اونچی رکھنے کے لیے وہ چلا تو دیتے ہیں لیکن نظر گھڑی پہ ہوتی ہے کہ مہمان نکلتا کب ہے شریف آتا. کیونکہ ایک ایک اے سی کا جب بل آئے گا 5000 روپے مہینے میں, پانچ چلائیں 25000 روپے مہینہ تو آپ الیکٹرک کا بل ادا کریں. یہ اللہ کی نعمتیں, اس لیے اللہ کا شکر کیا. اللہ نے گاڑی دی ہے, اللہ نے سائیکل دیا ہے تو شکر کرو. پتہ نہیں پیدل چلنا پڑتا, پیدل چلتے ہو تو شکر کرو اللہ لگڑا کر دیتے تو ہم کیا کریں. دیکھتے نہیں ہو ویل چیئر پہ کیسے کیسے لوگ پوچھتے. یہ آپ کی ہسپتالیں تو خدا جانتا ہے مقام عبرت ہے. یہاں رہ کر بھی اگر آدمی ہدایت نہ پکڑے تو میرے خیال میں پھر کہیں نہیں بن سکتا. کہ آپ کے سامنے تو ہر وقت ایسے ایسے یعنی حالات آتے ہیں کہ کتنا بڑا آدمی ہے اندھا ہے ایک نوکر پکڑ کے پر. یعنی اگر وہ نوکر ہاتھ چھوڑ کے اس کو کھڑا کر دے اسے یہ نہیں پتا میں کہاں جاؤں. کروڑوں پتی ہے لیکن اندھا ہے. اللہ نے ایک آنکھیں لینی محتاج ہے, چپراسی کا بھی محتاج, نوکر کا بھی محتاج, ڈرائیور کا بھی محتاج, گھر میں ہے بیوی کمرے میں بیٹھی ہو نہیں پتا کہاں. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کتنا امتحان گزرا. اچھا اللہ کو, ہاں اللہ کو تو اپنے بندے کی اپنے پیارے کی تربیت مقصود ہے نا, کہ شاہی محلات میں بھی تربیت دے دی اور پھر تکلیفیں بھی دکھلا دی. کیونکہ جب تک آدمی خود تکلیفیں نہ دے گا تو دوسرے کی تکلیف کا اس کو احساس ہی نہیں ہو. یہی وجہ ہوتی ہے نا ہمارے لیڈر آج کل جو پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہوئے اور منہ میں سونے کا چمچہ لے کے آئے, ان کو غریبوں کا کیا پتا غریب کیا ہوتے ہیں. وہ تو پھر اسی طرح فیصلہ کرتے ہیں نا کہ وہ ایک مسل مشہور ہے کہ ایک شہزادہ محل پہ کھڑا تھا اور لوگ چیخ رہے تھے روٹی کے لیے مہنگائی ہے, آٹا نہیں ملتا, آٹا نہیں ملتا. انہوں نے کہا یہ کیا چیختے ہیں؟ انہوں نے کہا سر وہ کہتے ہیں روٹی نہیں. انہوں نے کہا روٹی نہیں ہے, کیک کھائیں, پیسٹری کھائیں, نہیں ہے روٹی نہ کھائیں. پھر وہ تو پھر ایسے فیصلے ہوئے نا جس نے خود بھوک نہ دیکھی ہو, وہ تو پھر یہی فیصلہ کرے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 10 سال پورے کر لیے تو عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر میں نے بھی اپنا وعدہ نبھا دیا ہے, اب مجھے اجازت دیں. مدت ہو گئی گھر سے نکلے ہوئے, اب 10 سال گزر گئے, دور بھی بدل گیا. اور ان کو یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ پتہ لگ گیا تھا کہ اصل وہ فرعون جو تھا رامسیس وہ مر گیا ہے, اس کا بیٹا جو ہے وہ فرعون بنا من فتح. نے کہا اب وہ بات بھول گئی, اب کیا ہے, اب کیا ہو, اس لیے مجھے اپنے گھر جانا چاہیے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرق کاٹ کا بالکل آپ نے وعدہ پورا کر دیا ہے, یہ آپ کی بیوی ہے, جہاں جائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو اور بچہ چھوٹا بچے کو لے کے چلے. خدا کی قدرت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کافی بکریاں ان کو دی کہ بھی یہ تمہارے لیے ہدیہ ہیں, آپ ساتھ لے جائیں. اب بکریاں ساتھ ہیں, بیوی ساتھ ہے, اور فی لیلت مظلمت باردت شدیدت البرد, رات ہے, اندھیری ہے, شدید سردی کا دور ہے, اور موسیٰ علیہ السلام اسی عالم میں سفر کر رہے ہیں, اور خدا کی قدرت ہے کہ پھر راستہ بھٹک گئے. اب جب راستہ بھٹکے تو ایک جگہ بیوی سے کہا کہ ٹھہرو یہاں بیٹھ جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سورت طہٰ میں بھی ہے اور اسی سورت مبارک میں بھی ہے کہ دور سے آپ کو روشنی نظر آئے. جب دور سے آپ کو روشنی نظر آئی جس کو قرآن کہتا ہے قال لأهلهم قصوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر او جزوة من النار لعلكم تصطلون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ آپ یہاں ٹھہرے, مجھے دور سے نظر آئی ہے آگ ہے، معلوم ہوتا ہے روشنی ہے اور آگ ہے، تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آگ ہے تو لازمی بات ہے کہ بندہ بھی ہوگا، اور بندہ ہوگا تو ہم راستہ پوچھ لیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کچھ آگ بھی لے آؤں گا تاکہ ہم سردی سے بھی بچ سکیں، تو آپ یہاں آرام کریں اور میں جاتا ہوں. اچھا علماء یہ کہتے ہیں کہ خدا کی شان یہ ہے کہ وہ آگ تو نہیں تھی نا، موسیٰ علیہ السلام کو وہ تو اصل میں نور خدا بندی کا جلوہ تھا، اس لیے بیوی کو نظر نہیں آیا، اس لیے فرماتے انی آنست نارا، میں نے دیکھا ہے. آپ نے بتا سب دیکھتے، وہ بھی کہتی بیوی کو دیکھو جی روشنی آگ جلدی آپ جائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی حکمت تھی کہ اس نور خدا بندی پر بھی صرف موسیٰ علیہ السلام کی نظر تو پڑی ہے لیکن اور کسی کی نظر نہیں پڑی. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے یہاں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لعلی آتی کم منہا بے خبر او جذوۃ من النار، یا تو میں کو پتہ بھی کر کے لے آؤں گا. اور دوسری جگہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے یا ہدن اور قبسن، تو فرمایا علماء نے کہ دیکھو وہ لفظ نکلے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہ وہ خبر بھی ملی، خیر بھی ملی، ہدایت بھی ملی، اور جو چیزیں آپ کی زبان سے نکلی تھی وہ ساری وہاں پہنچنے پہ اللہ نے ادا کر. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے اور انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی. وما علینا الا البلاغ. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے سلسلہ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ضمن میں ہم سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصہ مبارک کے مطالعے میں اور درس میں الحمدللہ مصروف تھے. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصہ مبارک میں ہم اس مقام پہ پہنچے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حسب وعدہ اپنی مدت معین پوری فرما لی 10 سال، تو اب ان کی اجازت لے کر اپنی بیوی کے ساتھ آپ وہاں سے چلے کہ میں مصر جاؤں اور وہاں جا کے حالات دیکھیں. اب چونکہ کافی مدت گزر چکی تھی، اب حالات میں لازمی بات ہے کہ تبدیلی آ گئی، اور ویسے بھی اپنے والدہ سے پچھڑے ہوئے زمانہ ہو گیا، گھر والوں سے پھر تو ملاقات ہی رہو. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ وہاں سے چل پڑے، کیونکہ پیدل کا سفر تھا اور 8 دن اور 8 راتوں کا سفر تھا تقریباً بدین سے مصر، اور کوئی اس دور میں اتنے راستے تو واضح نہیں ہوتے تھے. بہرحال اس کا انجام یہ ہوا کہ راستہ بھول گئے، اور یہ بھی مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ رات کو، رات کی تاریکی، ظلمت اور سردی کی شدت، اور پھر اتفاق یہ ہے کہ بی بی جو ہے وہ بھی حاملہ تھی، اور اتفاق سے ان کو بھی درد سے جو ہے ولادت کے درد جو ہیں وہ شروع ہو گئے، یعنی ہر طرف سے آزمائشیں آتی ہیں انسان کے. یہ واقعات ہمیں اسی لیے بتلائے جاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی ہیں، کتنے شان والے لوگ ہیں، اولو العزم من الرسل ہیں، کتنا بڑا امتحان ہے کہ گھر سے بے گھر ہوئے، 10 سال تک بکریاں چرانی پڑی. ایک دور ہے کہ شہزادوں کی طرح زندگی بسر ہو رہی ہے فرعون کے گھر میں، اور ایک اب یہ عالم ہے کہ 10 سال کے لیے بکریاں چرا رہے ہیں، اور اب سفر فرما رہے ہیں تو نہ کوئی خادم ہے، نہ سواری کا انتظام ہے، بیوی ہے، بکریاں ساتھ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں. تو یہ سارے ہمارے لیے اسباق ہیں، ہمارے لیے سبق ہیں کہ زندگی میں ایسے حالات ہوتے ہیں، اور انسان کا کام یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اور اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ سے نہ تھوڑا. اسی اثنا میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جانب طور جو ہے اس طرف سے ایک روشنی ہے جیسے آگ. تو آپ نے اپنے آل سے فرمایا قال لأہلہم کسو, اور اسی میں ساتھ یہ مسائل بھی تھوڑے تھوڑے سمجھ لیا کریں کہ جیسے آج کل روافض یہ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت سے مراد جو ہیں وہ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت حسن, حضرت حسین اور حضرت علی ہیں, ان کے علاوہ وہ کسی کو اہل بیت یعنی خاص طور پہ ازواج رسول کو وہ اہل بیت نہیں مانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو وہ اہل بیت تسلیم نہیں کرتے. اصل میں بہرحال اس کا پس منظر ہے, نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اہل بیت میں مان لیں تو پھر تو ابو بکر کی بیٹی بی بی عائشہ کو بھی اہل بیت میں ماننا ہوگا, حضرت عمر کی بیٹی حفصہ کو بھی ماننا ہوگا, حضرت معاویہ کی بہن ام حبیبہ کو بھی اہل بیت میں ماننا ہوگا, تو ان کے لیے تو پھر موت آتی. اس لیے وہ ابتدا سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ جی وہ تو اہل بیت ہیں ہی نہیں. اور آل بیت جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ آل بیت تو بس یہ پانچ ہیں, حضور پاک اور باقی چار ہم ہو گئے, پانچ پنج تن پاک ہیں بس. لی خمستن اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ, بس وہ کہتے ہیں یہ ہیں پانچ, اس کے علاوہ کون ہے آل بیت, بس یہ پنج تن جو ہیں نا جی یہ پانچ. اور ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا ان کا یعنی روافض کا اور شیعہ کا ایک ملنگ یعنی مقصد ہے کہ بوٹی کے نشے میں رہنے والا, بھیک مانگنے والا, گلیوں میں پھرنے والا, جسے کوئی مذہب کا پتہ نہیں, دین کا پتہ نہیں, نماز کا پتہ نہیں, عبادت کا پتہ نہیں, لیکن وہ جب بھیک مانگتا ہے تو اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے کہ جی مجھے پانچ اور بارہ کا صدقہ خیرات دو, پنچن کا صدقہ خیرات دو, تو وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے. اور اہل سنت والجماعت ماشاءاللہ, پہلے تو اہل سنت ہوتے تھے حضور کی سنت سے, اب اہل سنت ہیں سن ہونے سے, جیسے بدن سن ہو جاتا ہے نا, پھر ٹیکا لگاؤ چاقو لگاؤ پتہ نہیں لگتا, یہ انہوں نے آپریشن کرنا ہو نا, سن کرتے ہیں, پہلے ہم سن ہو گئے اس لیے سننی ہے. کہ ہمارے اہل سنت والجماعت نے کبھی کہا ہے آپ سے کہ انہوں نے بھی چلتے پھرتے ابو بکر عمر عثمان علی کا نام لیا؟ سوال نہیں پیدا, ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ حضرت ابو بکر کا نام کیا ہے. یعنی ہمارے اچھے خاصے اہل سنت کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر کا نام کیا ہے, اسلام سے پہلے کیا تھا, اسلام کے بعد کیا ہے, صدیق کیا ہے, لقب ہے, کنیت ہے, ابھی بکر اگر کنیت ہے تو کیوں کنیت ہے. اچھے خاصے اہل سنت کو بھی علم نہیں, اور ویسے اشتہار دیں گے لمبے چوڑے اہل سنت والجماعت اور سنتوں بھرے اجتماع, معلوم یہ ہوتا ہے کہ ساری سنتوں کا ٹھیکہ ان نے لیا ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون, آدمی اور کیا کہہ سکتا ہے, اللہ کے آگے فریاد کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے. ایک رونا ہے, جب قومیں بے حس ہو جائیں تو ان کو کیا کیا جا سکتا ہے. اب ہماری تقریروں سے کیا جاگیں گے, یہ تو پھر ہماری قوم تو اس حال میں پہنچ گئی ہے نا کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خدا تجھے پھر کسی طوفان سے آشنا کر, کہ خدا تجھے پھر کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اس طرح. میں تو روز پڑھتے ہیں نا لوگ کہ آج اسرائیلیوں نے اتنے فلسطینیوں کو مار دیا, آج ہندو نے کشمیر میں اتنے مسلمانوں کو مار دیا, جہاں دکھ ہوتا ہے وہاں مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ اچھی بات ہے. اسی طرح ہم جاگیں گے, اور جس دن ہم جاگ گئے اسی دن کو پھر مٹ جائے. یہ ہمیں جگانے کے لیے مارا جا رہا ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. جتنا مرضی آئے آپ ظلم کر لیں, جتنا مرضی آئے آپ خون بہا لیں, ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, اور خون پھر خون ہے, بہتا ہے تو جم جاتا ہے. جاگے گا مسلمان, ساری دنیا سے یہود کٹھے ہو رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ یہودیوں نے مرنا ہے, تو پھر ہم ڈھونڈتے تو نہ پھر ایک دن ان کو کہاں ماسکو میں کہاں ہیں, کہاں کہاں ہیں, ہر جگہ سے اب آ رہے ہیں جی ہمارا ملک اکٹھے ہوں جی آئے آلم مسالہ. یہ تو کوئی خوف والی بات نہیں ہے مسلمان کو جگانے کے لیے. مسلمان کیا ہے کہ ہم سو گئے, اب یہ عرب ہے نا جی, یہ سوئے ہوئے ہیں, شیر لیکن ابھی یہ خواب غفلت میں ہے. لیکن جس دن یہ جاگ جاتا ہے نا تو پھر اس کی تاریخ ہے, پھر اس میں خالد بن الولید پیدا ہوتا, پھر اس میں محمد بن القاسم پیدا ہوتا, پھر اس میں مصعب بن عمیر پیدا ہوتا ہے, پھر اس میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا, پھر اس میں بابر پیدا ہوتا ہے, اور غریب غریب گھرانوں کے لوگ پیدا ہو کے جناب نشاط سامی آیا کہ نشاط بدل ڈالتے ہیں اور مردہ اسلام کو پھر زندہ کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے. تو بہرحال اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی شیعہ بھائی نام لے گا حضرت علی حضرت حسین کہے گا علیہ السلام, اچھا اس کا اثر اتنا ہو گیا کہ اب سنی بھی کہتے ہیں علیہ السلام. حضرت ابو بکر کو کبھی آپ نے کہا علیہ السلام؟ ان نے کوئی قصور کیا ہے آپ کا؟ کسی سنی نے آج تک حضرت عمر علیہ السلام کہا؟ سنائیں کسی کی زبان سے آپ؟ حضرت عثمان علیہ السلام, اچھا کبھی آپ نے سنا ہے کسی اہل سنت والجماعت کی زبان سے اس نے کہا امام ابو بکر؟ شیعہ تو شیعہ, ہر سنی بھی کہتا ہے امام حسین. اگر امام سے مراد مسجد کے امام تھے یا کسی ملک کے, ملک تو ان کو ملا نہیں تو پھر امام کیسے بن گئے نا؟ امام کا کیا مطلب ہوتا؟ جس کو حکومت ملی ہو, امامنی جائلو کل الناس امام. اگر مسجد کی امامت مراد ہے پھر تو ہر آدمی مسجد کا بھی امام ہے, دو چار فٹ کی مسجد کا تو میں بھی کبھی امام بن جاتا ہوں. اگر امامت سے مراد خلافت ہے اور ان کے نزدیک تو امامت کا مرتبہ نبوت سے بھی زیادہ ہے. ان کے نزدیک مقام نبوت سے مقام امامت زیادہ ہے. وہ کہتی ہیں اللہ نے جیسے نبیوں سے حضور کی نبوت کا عہد لیا تھا, خود محمد مصطفیٰ نے حضرت علی کی امامت کا عہد دیا اللہ کو. وہ کہیں گے باقاعدہ حضرت علی علیہ السلام, امام حسین, امام حسن, امام جعفر صادق, امام زین العابدین. لیکن سنی کی زبان سے کبھی آپ نے زندگی میں نہیں سنا ہوگا امام ابو بکر, جو حقیقتاً امام تھے, جن کو خلافت بھی ملی, حضور کا مصلی بھی ملا, اور جو صحیح معنی میں خلیفہ بلا فضل تھا, یعنی جس کو امام کہا جائے تو حق والا ہے امامت کا, اس کو نہیں کہا جاتا. وجہ کیا ہے؟ خراب گنڈا. اور یہ آج کل ایک بہت بڑی ٹیکنیک ہے کہ ایک غلط بات کو آپ اتنے دفعہ کہیں کہ آپ کو بھی یقین ہو جائے کہ میں جھوٹ نہیں سچ کہہ رہا. یہ جو ہے نا یہ بڑے تختیت ہوتی ہے بڑی دور کی. ہم تو ابھی تک اسی بات پہ لڑتے رہتے ہیں نا ماشاءاللہ کہ جناب نماز میں جو ہم نے کھڑا ہونا ہے تو درمیان میں فاصلہ کتنا ہو. ہم تو ابھی انہی مسئلوں میں پڑے ہو. ہم نے تو ابھی تک یہ جھگڑے ختم نہیں کیے کہ ہاتھ سینے پر ہو, ناف پر ہو یا نیچے ہو, اور جناب پاؤں کے ساتھ پاؤں کیسے ملا ہو, گٹے کے ساتھ, ٹکنے کے ساتھ ٹکنا ہو, اور کندھے کے ساتھ کندھا ہو. ہم اسی جگہ جو ملا لیں وہ بالکل ٹھیک ہے, اور جو نہ کریں وہ نعوذ باللہ حضور کی سنت کا مخالف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہیں احباب کرام, اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر 20 سماعت فرمائیں.